esték. Sok homályos kép ülj mellém és maradj még. Most pont olyan, mint rég. Néhány láb kopott korikkal, suhan pár fiatal naplopó. Faltuk a nyarat két marokkal, a tempó nem gyors, az a cammogó. Fejben az MTV kép eljön, vagy egy nagy színpadon áldunk. Egyszerű volt az életünk, de többre mégsem vágytunk. Az is nagy volt, mikor levittük a térre a kazis magnót. Bőgött a szotyi, meg nyaraka a telepen, hogy történet legyen. Ja, voltunk elegen. Ha untuk a betonon, tudtuk mi legyen. Ingyen a vonaton, sose volt idegen. Az érzés ideben megmaradt bármi van. Ússzunk a füstben, Zamárdiba. Füstben úszol nyár esték. Sok homályos kép ülj mellém és maradj még. Fejemben memoár, régi emlékek, amik elvisznek hozzád. Nyári estéken, négy szem közt a stégen, gyönyörködtünk a csillagfényben az égen. A holdvilágban és a víztükrében, ha volt egy kis pénzem, az mind füstélet. Világít a parázs az éjszakában, itt ülünk, mint hajdan a félhomályban. Te meg én álltunk együtt kézen fogva a hegy tetején. A világ, mintha csak rólunk szólna. Te meg én, nem volt gondunk, szabadon szálltunk, nekivágtunk, s útközben a föld fölött jártunk. Füstben úszol nyár esték, sok homályos kép, ülj mellém és maradj még. Most pont olyan, mint rég, bárhol ér el a reggel, távol vagy közel, a nyarakat nem felejtem el, csak annyi. Csak annyit mondj, hogy emlékszel. Mondj, hogy emlékszel. Csak annyit mondj, hogy emlékszel.